sao kifo tusubiri. Duniani tusisao kifo tusubiri. Duniani tusisao kifo tusubiri. Duniani tusisao kifo tusubiri. Mwana mwaruka watoweka bila taarifa yoyote masikinyo. Baraka mwishe. Umetuachia kazi na machozi mioyoni. Jukumu tulilo nalo hivi sasa. Amwishe. Ulitamani kukuza muziki, lakini umetoweka kurudi tena uwezi. Lazima tuzingatie nyayo zako ili tuendeleze utamaduni Tanzania. Iliyobaki ni kwetu, tupige mioyo kote, muziki upambe moto nchini. Mwana mwaruka watoweka bila taarifa yoyote masikinyo. Baraka mshe. Tuachia kazi na machozi mioyoni. Jukumu tulilo nalo hivi sasa. Amushe. Ulitamani kukuza muziki, lakini umetoweka kurudi tena uwezi. Lazima tuzingatie nyayo zako ili tuendeleze utamaduni Tanzania. Baki ni kwetu, tupige mioyo konde, muziki upambe moto nchini. Amushe. Duniani jamani, tusisao kifo tusubiri kweli. Duniani tusisao kifo tusubiri. Duniani tusisao kifo tusubiri. Duniani tusisao subiri. Duniani tusisao kifo tusubiri. tuwakumbushe vijana wana muziki lenu sikio tegeni. Wenu mbaraka natoweka, endelezeni utamaduni wetu hadi upambe moto nchini. Wangu usia na wachieni, mimi nitakuwa hai, nitakuwa hai, nitakuwa hai ukizingatia nyayo zangu. Ni usia wa baraka mwishe, vijana wana muziki lenu sikio tegeni. Wenu baraka natoweka, endelezeni utamaduni wetu hadi upambe moto nchini. Wangu usia na wachieni, mimi nitakuwa hai, nitakuwa hai. Nyayo zangu duniani jamani, tusisahau kifo, tusubiri kweli, yeah. Duniani tusisahau kifo, tusubiri. This is so-